this part. Now I see that if I will truly to be myself, I will break my family's heart. Oh, is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't sobrang thankful ako eh. 19th birthday ko nung September 17. Actually, simula nun, ang daming birthday gift sa akin. Daming birthday gift ni Lord sa akin. Yung mga panalunan ko awards, yung kaka-double platinum ko na album, kayong lahat, yung mga nandito. Pinagdasal ko kasi ito sa kanya, sana mapuno. Tapos, andito kayong lahat. Kaya tuwing magdadasal ako, puro pasasalamat eh. Kasi, ang sarap-sarap ng feeling na, alam mo yung sobrang blessed na lahat binibigay niya sa'yo. So, ito pong kanta na to, para to kay Lord. Sana, kantahin niyo rin to para sa kanya.